ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วราชมงคลกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะที่ FM 89.5 MHz วิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะคุณฟังคะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการรอบรั้วราชมงคลประจำคืนวันจันทร์ที่22สิงหาคมนะคะเปิดรายการกันที่ช่วงแรกเป็นแวดวงการศึกษาเช่นเคยค่ะจากนั้นนะคะเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะและต่อกันที่ข่าวรับสมัครงานหรือข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องของอาหารชั้นเลิศจาก5ประเทศเพื่อสุขภาพมาบอกเล่าให้ฟังค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันนะคะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะเป็นข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555เป็นกรณีพิเศษหรือที่เรียกกันว่าระบบโควต้านะคะของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะกำลังเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะเป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะคะมีเกรดเฉลี่ยสะสม4ภาคไม่น้อยกว่า 2.75 ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนครนะคะก็จัดการเรียน3สาขาวิชาด้วยกันค่ะคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะรายละเอียดต่างๆนั้นคลิกไปที่ www.mct.rmutp.ac.th ค่ะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่คณะค่ะ02-282-9009ถึง15ค่ะต่อนะคะ6830ถึง6833ในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะรับสมัครจนถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะค่ะไปต่อกันที่มทร.ธัญบุรีนะคะก็เติมทักษะนอกห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาสู่ SME ค่ะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยนั้นก็เป็นกลุ่มที่ทำรายได้ทำให้เกิดการจ้างงานให้แก่ประเทศค่ะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแต่จากการศึกษาก็พบว่าผู้ผลิต SME มีปัญหาด้านการตลาดและบัญชีเพราะไม่ได้คำนึงถึงตามความต้องการของตลาดขาดความรู้ในการสร้างตลาดสินค้าการบรรจุหีบห่อแล้วก็วางแผนทางด้านการเงิน ด้านภาษีค่ะนี่จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SME ค่ะของคณะบริหารธุรกิจมทร.ธัญบุรีนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้นอกห้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆที่มีประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SME ประมาณ200คนนะคะดร.ชาร์ลอตต์ โทนวนิกผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบริษัทไทยเบฟเวอเรจนะคะหนึ่งในวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างตราสินค้าอธิบายว่าการสร้างตราสินค้าหรือแบรนด์นั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นการบ่งบอกคนให้เข้าไปได้ลองผลิตภัณฑ์ต่างๆและการพัฒนาตราสินค้าไม่ใช่เพียงให้ทุกคนชอบแต่ต้องรักด้วยนะคะผูกพันในสินค้านั้นเพราะการที่ผู้บริโภคผูกพันกับสินค้าหมายถึงความเชื่อใจไว้ใจและสินค้าก็จะได้รับความนิยมปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทนะคะถ้าเกิดใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดบูรณาการเข้ากับโลกออนไลน์ก็จะทำให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเมื่อตัดสินใจจะทำตราสินค้าแล้วทุกอย่างที่ทำต้องสอดคล้องกันทั้งในส่วนของบริษัทภาพลักษณ์บริษัทพนักงานสินค้าและตราสินค้าหากตราสินค้าเป็นที่นิยมสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือจะได้พนักงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานเพราะการขายที่ดีได้มาตรฐานนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับบริษัทนั้นๆค่ะปัจจุบันถ้าต้องทำธุรกิจกลุ่นเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพราะนอกจากจะมีจำนวนมากขึ้นแล้วกระแสคนในปัจจุบันรักสุขภาพอยากมีอายุยืนค่ะเบื้องต้นนั้นอาจจะศึกษาจากประเทศที่มีการตลาดสร้างตราสินค้าเพื่อผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะอย่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกากันนะคะไปต่อกันที่มทร.สุวรรณภูมิกันบ้างนะคะเป็นการเพาะเห็ดตับเต่านอกฤดูกาลพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนะคะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะเห็ดตับเต่าดำหรือที่ชื่ออย่างว่าเห็ดไมโครไรซ่านะคะเป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ร่วมกับรากพืชหลายชนิดเช่นเทพามะม่วงสโนนะคะยูคาลิปตัสค่ะเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นลักษณะของซิมไบโอซิสเห็ดจะได้ประโยชน์จากรากพืชได้ธาตุอาหารแล้วก็รากพืชก็จะได้ความชุ่มชื้นจากเห็ดแต่ถึงแม้ว่าเห็ดตับเต่าจะขึ้นกับต้นไม้ได้หลายชนิดแต่ก็เป็นพืชที่เกิดขึ้นตามฤดูจึงหารับประทานยากแล้วก็ราคาแพงค่ะกิโลกรัมละประมาณ100บาทด้วยเหตุนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.รยวรรณเดิมขันมณีนะคะหัวหน้าโครงการจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรก็ทำโครงการวิจัยการพัฒนาการเพาะเห็ดไมโครไรซ่าในสวนโสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิขึ้นค่ะซึ่งเห็ดตับเต่าดำนั้นก็ขึ้นอยู่กับต้นสโนที่ปลูกไว้แล้วก็มีรสชาติดีนะคะก็เป็นที่มาของการเลี้ยงเชื้อเพื่อเห็ดเจริญเติบโตนอกฤดูกาลได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการต่อยอดและส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเห็ดตับเต่าดำเพื่อสร้างรายได้นะคะโดยแนะนำวิธีการปลูกการบริโภคเนื่องจากคนในภาคกลางยังไม่รู้ซึ่งในอนาคตนะคะมหาวิทยาลัยก็คงจะนำเรื่องของการบริโภคการทำอาหารให้มากขึ้นโดยจะดูในแง่ของคุณค่าทางอาหารและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เห็ดตับเต่าดำอันจะนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนต่อไปนะคะซึ่งในอนาคตชุมชน3เรือนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้สนใจก็สอบถามได้ที่มทร.สุวรรณภูมินะคะไปต่อกันที่มทร.รัตนโกสินทร์ค่ะก็มีการตักบาตรหนังสือร้อยใจเทิดไทยองค์ราชาญ 84,000 พรรษาพร้อมกับเป็นการส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่านด้วยนะคะโดยได้ร่วมมือกับทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬาจัดโครงการตักบาตรหนังสือร้อยใจเทิดไทยองค์ราชาญ 84,000 พรรษานะคะเนื่องในปีพุทธศักราช2554นั้นเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษานะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาหนังสือดีที่เหมาะสมกับเด็กเยาวชนแล้วก็ร่วมบริจาคหนังสือมอบแด่โรงเรียนบ้านคำบอนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะรวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมตามปณิธานในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสอ่านหนังสือดีๆส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมทำความดีง่ายๆ ด้วยส่งมอบความรู้จากหนังสือให้กับเด็กไทยค่ะทั้งนี้การอ่านเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทยคือการมีหนังสือดีๆที่เหมาะสมกับอายุและช่วงวัยของเด็กค่ะในการนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านกล่องรับบริจาคแล้วก็ผ่านบัญชีนะคะตักบาทหนังสือร้อยใจเทิดไทยองค์ราชัน84พรรษาเงินรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะนำมาซื้อหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬาค่ะมียอดซื้อหนังสือเพื่อบริจาค กว่า 50,000 บาทแล้วก็จากหนังสือใหม่และยังมีผู้ที่มีใจบุญร่วมบริจาคหนังสือเก่าที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6 อีกเป็นจำนวนมากค่ะก็นำหนังสือทั้งหมดถวายให้พระสงฆ์ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนยังโรงเรียนบ้านคำบอนจังหวัดสกลนครต่อไปค่ะไปนะคะกับเพลงเพราะๆในรายการรอบรั้วราชมงคลค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะเป็นช่วงของ AMC Corner ค่ะหรือเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะคะจะมีเรื่องราวอะไรมาเสนอนั้นติดตามรับฟังกันเลยค่ะ AMC Cornerสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกระแสการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรือ IMC ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังปี2540เป็นต้นมาการสื่อสารในลักษณะนี้นอกจากจะมุ่งเน้นการใช้แนวคิดการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วยังมีการใช้สื่อที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะในยุคที่สื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นทำให้สื่อประเภทนี้กลายเป็นสื่อหลักอีกประเภทหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาดค่ะ ข้อดีที่เห็นได้ชัดของสื่ออินเทอร์เน็ตคือการเป็นช่องทางการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและสามารถใช้ในการสร้างกระแสบอกต่อได้ไม่ยากดังจะเห็นได้จากการใช้วิธี forward mail ในเรื่องราวที่น่าสนใจไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักจนกลายเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือ word of mouth หรือบางครั้งเราอาจจะรู้จักกันในชื่อว่า buzz ความหมายของ buzzจะหมายถึงรูปแบบการพูดคุยอย่างจริงจังจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งบัสจึงมีการนำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยให้กลุ่มคนที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะทำให้เกิดการบอกต่อหรือ word of mouth และนอกจากคำว่า word of mouth หรือบัสแล้วนะคะยังมีอีกคำหนึ่งคือviral marketing ที่จะเป็นการบอกต่อแบบ word of mouth ด้วยการคลิกผ่านทางเมาส์คอมพิวเตอร์จนข้อความที่หวังผลทางการตลาดถูกส่งต่อไปเหมือนกับไวรัสจนบางคนเรียกวิธีการสื่อสารการตลาดแบบนี้ว่า word of mouth marketing หรือ tell a friend marketing และแน่นอนค่ะว่าการสื่อสารผ่านช่องทางรูปแบบนี้ก็หนีไม่พ้นกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และคำแนะนำหากจะนำการสื่อสารแบบนี้มาใช้ก็ไม่ควรทำเพื่อหวังผลในด้านการขายมากจนเกินไปแต่ควรใช้ในฐานะเป็นช่องทางการกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจหรือเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน ค่ะสำหรับข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษาวันนี้มีข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมอบทุนปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์มทร.สุวรรณภูมินะคะก็เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประเภทบุคคลทั่วไปประจำปีการศึกษา2554ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 21-30 ปีนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคมนี้ที่กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราพระนครศรีอยุธยานะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th ค่ะ Stand to fly I'm not that naive I'm just out to find The better part of me I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face Beside a train And it's not easy To be here Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะมีเรื่องของอาหารชั้นเลิศจาก5ประเทศเพื่อสุขภาพมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะคุณฟังคะทุกวันนี้นะคะหลายคนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นเนื่องจากว่าเทรนด์ทุกวันนี้ก็นิยมเรื่องของ healthy living กันอย่างมากนะคะซึ่งนับเป็นข้อดีที่ทำให้คนหันมาบริโภคอาหารจากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะวันนี้จึงมีเมนูอาหารสุขภาพชั้นเลิศจากทั่วโลกมาฝากกันนะคะซึ่งหากรับประทานก็จะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเราเริ่มกันจากที่ดินแดนอาทิตย์อุทัยอย่างญี่ปุ่นกันนะคะนั่นก็คือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองนั้นนับว่าเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมเพราะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพและไขมันที่ดีนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของวิตามินเกลือแร่และพฤกษเคมีต่างๆรวมถึงไขมันโอเมก้า3ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะคะในญี่ปุ่นนั้นใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารนานาชนิดตั้งแต่ซอสถั่วเหลืองน้ำมันพืชเต้าหู้แล้วก็ถั่วเหลืองหมักที่เรียกกันว่ามิโซะค่ะซึ่งเป็นอาหารที่นิยมมากนะคะประโยชน์ของถั่วเหลืองนั้นก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่ขึ้นกับระดับฮอร์โมนนะคะแล้วก็ทานแล้วก็ยังมีผลดีต่อหัวใจอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่จากแดนกิมจิกันบ้างหรือเกาหลีนะคะอาหารชั้นดีขึ้นชื่อก็ต้องยกให้กิมจินั่นเองค่ะกิมจิคือผักกะหล่ำปลีดองที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศทานแล้วจะรู้สึกให้รสชาติเผ็ดคนเกาหลีนั้นมักทานกิมจิเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับอาหารหลักทุกมื้อจากผลการสำรวจก็พบว่าคนเกาหลีจะรับประทานกิมจิกันถึง20กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวค่ะประโยชน์ของกิมจินั้นนะคะก็มีเส้นใยอาหารเต็มไปด้วยวิตามิน A C B แล้วก็มีแคลอรี่ต่ำนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อดีสุดยอดนั่นก็คือมีแบคทีเรียชนิดแลคโตเบซิลไลที่ให้ประโยชน์ในการย่อยอาหารด้วยนะคะไปต่อกันที่อินเดียกันนะคะได้แก่ถั่วเลนทินเป็นถั่วกลมๆแบนๆมีหลากสีทั้งน้ำตาลนะคะเขียวแดงแล้วก็เหลืองมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะคนอินเดียนั้นนิยมบริโภคพร้อมกับข้าวหรือแป้งขนมปังในทุกมื้อค่ะประโยชน์ของถั่วเลนทินนั้นก็ให้โปรตีนและไฟเบอร์ซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กมากกว่าพืชตระกูลถั่วอื่นๆ2เท่าตัวทีเดียวค่ะและยังมีวิตามิน B และโฟเลตสูงโฟเลตนั้นมีความสำคัญต่อผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะเนื่องจากว่าจะลดความเสี่ยงที่เกิดความผิดปกติของระบบสมองในเด็กทารกแรกคลอดได้ค่ะค่ะมาถึงประเทศที่4กันแล้วนะคะคือสเปนค่ะก็ได้แก่น้ำมันมะกอกหรือที่เรียกกันว่าโอลิฟนั่นเองค่ะชาวสเปนนั้นนำมาปรุงอาหารแล้วก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ทำสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นค่านิยมแล้วก็ว่าได้ค่ะ คุณประโยชน์ของน้ำมันมะกอกนะคะก็มีกรดไขมันชนิดที่เป็นประโยชน์กับร่างกายสูงมีไขมันชั้นดีมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยคุมระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือดและในทางกลับกันก็ยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีที่เรียกว่า HDL ช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะนอกจากนี้นะคะน้ำมันมะกอกนั้นก็ยังมีวิตามิน A และ E ที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งค่ะสุดท้ายค่ะไปที่ประเทศกรีซกันนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตหรือนมสดที่นำมาหมักกับเชื้อจุลินทรีย์จนกระทั่งน้ำตาลแลคโตสในนมเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกที่เข้มข้นเป็นครีมนะคะซึ่งในโยเกิร์ตนั้นก็มีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากค่ะคนในประเทศกรีซนิยมบริโภคกันมาเป็นเวลานานกว่าพันปีนะคะประโยชน์ของโยเกิร์ตนั้นก็คือช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายมีแลคโตบาซิลัสแอซิโดสฟิลัสช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานลดความดันแล้วก็ป้องกันมะเร็งด้วยค่ะคุณฟังคะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะขอให้คุณฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ อย่าลืมนะคะโทรไม่ขับขับไม่โทรค่ะแล้วก็ขับรถก็อย่าลืมนะคะให้น้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน กากับนกยูงวันหนึ่งกาตัวหนึ่งได้เดินเข้าไปในสวนที่เหล่านกยูงเคยเดินเข้าไปบ่อยๆและก็ได้พบกับขนซึ่งร่วงหล่นลงมาจากตัวของนกยูงดังนั้นกาจึงหยิบขนทั้งหมดขึ้นมาแล้วผูกเข้ากับหางของมันเองจากนั้นมันก็ไปแสดงตัวต่อหน้าเหล่านกยูงแต่ไม่นานพวกนกยูงก็พบบางอย่างที่ผิดปกติจึงเดินตรงเข้าไปหากาแล้วพากันจิกและถอนขนปลอมของมันออกเจ้ากาจึงไม่สามารถทำอะไรได้อีกนอกจากกลับไปยังฝูงของมันซึ่งเฝ้ามองพฤติกรรมของมันอยู่ห่างๆเหล่ากาต่างพากันโกรธมันและบอกกับมันว่า เจ้ากาน้อยเอ้ยไม่เพียงแต่ขนสวยๆเท่านั้นหรอกนะที่จะทำให้เป็นนกที่งดงามได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงดงามไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจ